मलमल वाला कुर्ता रंग फिरोजी था, उस पर कातिल एक बटन था चांदी का। खेल गई लूट गई मार गई मर जानी। हाँ जी हाँ, रात अंधेरे आ गया था पास वो मेरे, ओह कैसा तीर चला मार गया आंखें सुरमे वाली। ओ खस मन का मर जा गुड़ खाओ बस कर कर्मा वाली ये। कुछ ना मैं बोली थी, मैं भी तो बोली थी, हाय क्या करती। जो फिर से दोहरा जरा तेरे पिंड के आगे बनता गबरू बड़ा। चा तेरे जैसे देखे बड़े, मैं हूँ लाखों में एक सर को पहले, मैं ही बन जाऊंगी पहचान तेरी, जरा कदर तू करना था मेरी। तू है शेर तो मैं सवा शेर, ये समझा दू न रहना तू धोखे में यूं। जा तू रुपटे हूँ sick.